بیا و اشک مرا چاره کن که همچو حباب به روی آب بود منزلی که من دارم. دل من از نگه گرم او نپرهیزد، ز برق سر نکشد حاصلی که من دارم. به خون نشستم از جان ستانی دل خویش، درون سینه بود قاتلی که من دارم. شرم عشق خموشم، کجاست گریه شوق که با تو شرح دهد مشکلی که من دارم. Thank you. چون ای به سینه خروشد دلی که من دارم چون ای به سینه خروشد دلی که من دارم دلی که من دارم به ناله گرم منزلی که من دارم. شرم عشق خاموشم، کجاست گریه شوق که با تو شرح دهد مشکلی که من دارم؟ رهی، چو شمع فروزان گرم بسوزانند، زبان شکوه ندارد دلی که من دارم. نمانده چرا در زمانه ما رنگ مهر و وفا، عشق و صدق و صفایی؟ خدا خدایا باشد به کجا کار اهل صفا این رقم زنی ما تا به کی نروایی خدا خدایا